राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2056 9 दिसंबर 1999 दोपहर लगभग 3 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्म्यभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो मन मन में एक बात आई। मैंने जो कहा एक चोटी रखने में भी जो संकोच उसको परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं हो गई। इसका तात्पर्य चोटी कटा दस हो गई ये नहीं है, और इतनी कायरता है लोग हंसे और चोटी कटा ले ऐसा आदमी हो कोई परमात्मा की प्राप्ति होगी कभी नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती अभी। मन छोटी बात के लिए भी कायल हो गया वो परमात्मा की प्राप्ति क्या करेगा। ये तात्पर्य ये नहीं कि छोटी घटा के सुप्रवाद में हुई नहीं, ये तात्पर्य नहीं है। मन छोटी सी बात मामूली बात उनमें ही कायरता है वो परमात्मा की प्राप्ति करेगा, ये मतलब था। क्यों ऐसा प्रेम हो गया छोटी जिसने करा दी उसको परमात्मा की प्राप्ति होगी नहीं, ऐसा तात्पर्य नहीं है, ऐसा तात्पर्य नहीं हो सकता। छोटी सी बात के लिए भी जो कायरता है नहीं कर सकते वो परमात्मा की प्राप्ति क्या करेंगे, कैसे करेंगे। परमात्मा की प्राप्ति के लिए त्रिलोकी मात्र का त्याग करना पड़ता है, त्रिलोकी मात्र का। त्रिलोकी में शरीर है जो चीजें है उसमें एक तरीके लिए अपना घर नहीं, एक तरीके लिए त्रिलोकी में शरीर में जो चीज है उसकी और त्रिलोकी में जो चीज है इन चीज के एक तिरति गर्द नहीं है वो परमात्मा प्राप्ति कर सकता है। छोटी छोटी बात में जो हो जाएगा वो परमात्मा प्राप्ति कैसे करेगा। वो कायर आदमी जना लिया कायर कसू करे करावे ना है कार्य भाड़ो मन के धोखे मुआ है, ये तात्पर्य था। ये नहीं कि छोटी कटा दे कहीं नहीं ऐसा नहीं, मन इतना कायर है छोटी सी बात में भी इतना कायर जो भगवान ने प्राप्ति कर देगा कभी नहीं होगी। और उसका स्वभाव बदल जाएगा तो हो जाएगी, वो हत्या करने वाले हो जाएगी, बड़ा भाई पाप करने वाले परमात्मा हो जाएगी। मनुष्य शरीर है बड़ा भाई उत्नातम है, तो इस वास्ते कही रही घबराहट हो जाए तो वो घबराहट मिटाने के लिए बात कहते थे। मामूली मामूली बात में कायर हो गया वो परमात्मा प्राप्त करेगा। त्रिलोक की चीज कोई भी हमारे काम की नहीं है त्रिलोकी भी तो परमात्मा प्राप्ति हो गई। तो छोटी छोटी बात मान लिया वो परमात्मा प्राप्ति करेगा, ये मतलब। संसार मात्र है, ये जड़ है, प्रकृति का कार्य है। अनंत ब्रह्मांड के रोको रुकोटि ब्रह्मांड रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड। अरे गुरु ब्रह्मांड में हमारी चीज त्रिजित्री हमारी चीज नहीं है, शरीर में हमारी चीज कोई त्रिजित्री नहीं है, कोई चीज हमारे काम की ही नहीं वो परमात्मा प्राप्त कर सकता है। छोटी छोटी बहनों कायर हो क्या परमात्मा की प्राप्ति करेगा, नहीं कर सकता हो, ये तात्पर्य। कोई शंका हो तो फिर बोलो। किसी ने महाराज जी ऐसा पूछा, इसमें नहीं पूछा, चोटी का विषय चला इसलिए पूछ रहा हूँ कि चोटी रखने मात्र से भगवान मिल जाएंगे क्या? उसने नहीं, चोटी मात्र रखना नहीं, चोटी मात्र लिखे नहीं लिखेंगे, पर चोटी मात्र से आपकी परीक्षा होगी, आप कायर हो भी हो, आप परीक्षा जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं है। रत्ती मात्र कहेगी आप कैसे का आदमी हो, इसी परीक्षा होती है। परमात्मा प्राप्त थोड़ी हो जाए चोटी रखने हो जाएगी, नहीं हो गई चोटी रखने थोड़ी हो जाएगी। यही तो बैम बटाने नहीं कह रहा, आज मैंने कर मन में आई तो ये बैम कही है, वो बिठाना है चोरी ने परमात्मा प्राप्त कैसे हो जाएगी? चोरी साल गैर लगाते नहीं हुई, हजन कहा ही नहीं तो हुई तमाशा कर रहे। चोटी में ही कायर है वो भगवान वाली प्राप्ति कैसे गया? नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, इतना कायर क्या दे दिया, कुछ नहीं कर सकता। वो छोटी छोटी बात पे कायर है और हिम्मत नहीं है जिसकी, वो भगवान पर कैसे करेगा? आज अभी कह रहे तो छोटे ने परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, बिल्कुल सही। नहीं रखना, आपका हिंदू का धर्म है, आपकी पीढ़ी 10-15-20-50-100 पीढ़ियों से रखता चलाया है, वो सिर काट देना। कितना कायर आदमी है वो, कितना कायर है, कितना बेवकूफ है, कितना कायर है, जो उसे परमाणु प्राप्त होगी कभी नहीं होगी। इतना दिल में कमजोर है उसको परमात्मा प्राप्त हो जाएगी। त्रिलोकी में जितनी मात्र चीज है उसका तिल जितनी भी अपनी चीज नहीं है वो प्राप्त कर सकता है, परमात्मा प्राप्त वो कर सकता है। शंका का बोलो जो शंका हो बोलो। ये कई भाइयों के मन कई मन में आ गया इतनी परमात्मा होगी ही नहीं, ऐसा कायर आदमी परमात्मा प्राप्ति करेगा? नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। कायर जन हया कायर कछु करे करावे ना, कायर कलियो बापरो मन के धोखे में आए। कायरता दोष के कारण से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। हाँ जी, ये दोष आपका तुच्छ तुच्छ चीज बहुत छोटी सी, इसलिए कायर हुई है, परमात्मा प्राप्ति करेगा? नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। ये कायरता विषय कहा है, छोटी जगह छोटी प्राप्त हो जाएगी, परंतु कभी नहीं होगी। सड़क सड़क पाकर माता सड़क लग रहा कहीं नहीं हुई, सड़ी दादा सुन कभी नहीं हुई। कृष्ण थोड़े परमात्मा बैठे हैं, आपकी परीक्षा होती है कि आप कितने दवाई पानी में है, और ये परीक्षा होती है। छोटी भी नहीं रख सकते परमात्मा प्राप्ति कर सकते, हो ही नहीं सकती कभी। ऐसा कायर आदमी क्या करेगा, ऐसा तुच्छ आदमी क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता संसार में, तो कुछ नहीं कर सकता। परमात्मा प्राप्ति दूर रही, कोई काम करेगा सूर्य भी करेगा, ये क्या करेगा? छोटी छोटी बात में आप कम अपन हिम्मत आ रहे हो, परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी? परमात्मा की प्राप्ति होगी त्रिलोकी में, हमारी कोई चीज नहीं है उसको परमात्मा प्राप्ति होगी। परमात्मा की प्राप्ति की परमात्मा देखो, आप ध्यान देख सुनना, परमात्मा अद्वितीय है, परमात्मा के समान कोई नहीं है। तो आपके मन में परमात्मा के सिवाय किसी के प्रति भी आदर न हो, किसी भी कायरता न हो, तब होगी प्राप्ति। सर्वोपरि परमात्मा है तो सर्वोपरि आपका हृदय होना चाहिए, सबका त्याग करके। परमात्मा सर्वोपरि है तो आपकी हिम्मत और आपकी आपका विचार तो सर्वोपरि होना चाहिए, कैसे होगा? उन्हें समकक्ष हो गया। छोटी छोटी बात में कायरे परमात्मा बते हुए कभी नहीं हुई, और नहीं थी हुई, वो क्या कर सकता बेचारा। छोटी छोटी बात में फल हो गया, छोटी आग में भी शर्म आती है, परमात्मा प्राप्ति करेगा। आपकी परीक्षा होती है कि आप कितने पानी में हो, इसे पता लगता है आपका। छोटी छोटी बातों के लिए कार होते हो, ये बात है। इमार शंका बोलो, छोटे लगने प्रमाण प्राप्ति हो जाएगी, कभी नहीं होगी। लगना से कार्य से समझते नहीं, भाव समझते नहीं। आप इतने कायर हो, लोग हंसी उड़ा उसमें सह नहीं सकते, लेकिन परमात्मा प्राप्ति करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। संसार काम पीछे ही नहीं कर सकते। वो सोचा शेष जी ने गीता प्रेस खोला तो कितनी निंदा हुई है, कितनी प्रशंसा हुई है, कितना तिरस्कार हुआ है, कितना अपमान है। फिर भी अपना खोल रहा है, खोल सकते। अरे कितना का आदमी है, ये बात है। आपकी परीक्षा होती है, आप कितने पानी में हो, कितने आपकी सूर्यता है, कितने आपकी ताकत है, ये बात देखी जाती है। छोटी छोटी बात में भी आप फैल हो जाते हो, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, कभी नहीं होगी। संदेह मतलब संदेह शंका और बोलो। कोई बड़ा भारी अपराध हो गया, ये बात नहीं है, परंतु इतनी बात ही नहीं कर सकता, नहीं करेगा, कभी नहीं कर सकती। एकदम सच्ची बात है। सत्संग में जाने वाले ये माया की मैंने मेरे पता है, कुटुंब सबका सब नाराज हो गया, वो चलेगी सत्संग में। खराब काम किया नहीं कोई, धंधा के लायक काम किया नहीं, सत्संग से डरते नहीं। इस बारे में मैं जानता हूं, डर किस बात का है? कोई पाप किया है, कोई अन्याय किया है, कोई व्यवसाय किया है, कोई हत्या करी है, क्या पाप किया है? किस बात डर, किस डर, किस बात डर है? किस बात सूर्य बिना काम है। इस बात से कहा है, कंचन तदना सहज है, सहज सिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्खो तुलसी धन भी है। मान बढ़ाई ईर्खा ही दुर्लभ है। हम जिस साधु में साधु कोई निंदा करे तो हम कितनी सह सकते हैं। हिंदू है, हिंदुओं में तिरस्कार कितना सह सकते हैं। हिंदू का तिरस्कार कहे तो हमारे चित्त पर क्या असर पड़ता है, हमारी निंदा का हमारे पर क्या असर पड़ता है, ये देखना चाहिए। अपना हृदय क्या है, कैसा है, सूर्यता होनी चाहिए। शेर धमका सह सो जागिरी पावे, कर्णो गांव में कर्णो, वह में एक बिजड़ था, बिजड़ बहुत शरीर में बड़ा था ना, देशों पर बहुत बहुत बने रखे। वो आज करके करने लगा तो आए के राजपूत थे, सीधे सीधे चले से तो वे गए थे कतार, वहां साहब ने कहा वहां क्यों, मैंने अंधा था, याद ही वो नहीं करे, माने याद करे तो मैं करा, जो तो बार भी याद नहीं करते, माने मैं क्या करा। तो कहीं ने बात जो दरबार को कह दी कि अड़ाई कर उतर सा कहते थे, जो ने बुलाया इस बिजु को, आपको तो मार देंगे, बिजु मार देंगे वहां, पर आप खुश हमारा बाता हमारी भी सुनो, सुनाओ भाई बातें नहीं सुनो, मेरे याद ही नहीं करो। तो अच्छी बात तुम्हारे को जाएंगे। वही ब्रिज ने मारे से करुण मिली मैंने कथा पाता बताने गांव मिला है माइक की व्यवस्था ठीक नहीं हुई। क्या बात है आप देखो एक बिजड़ था बिजड़ बहुत बड़ा शरीर और बिजड़ क्या होता है ये? एक आदमी था आदमी जैसे वो अल्लाहुद्दीन दक्षिण में दक्षिण तक पहुंचा नहीं उसने बहुत यहाँ का सब रात ले लिया सभी मुसलमान था अल्लाहुद्दीन जैसे सब राज ले दिए सब तोड़ दिए मंदिर सब कर दिया ऐसा था ये जो मामली राजपूत था वहां बात करी कि अंदर था हमें याद ही नहीं करता हम क्या करें अब बात सुने दरबार रोज जोधपुर के दरबार जनवा ने बुलाया कि आप ऐसी बात कही हाँ महाराज हम कही ऐसी बात अल्लाह था आप पर हुकुम है तो आप कब जो करता है कहते इतने देशों पर विजय कर लिया है बड़े बड़े राजाओं को खत्म कर दिया है कि आपका हुकुम है तो मार देगा हूं हम मार देंगे तो बता देंगे आपको कि तुम मार दोगे हाँ ठीक बात है अच्छी बात है जा कर नौकरी कर ली नौकरी में नहीं है दोनों नौकरी में इसका विश्वास पात्र बन गया हमारे विश्वास पात्र है ऐसे विश्वास पात्र बन गए बन कर गए फिर विचार किया अब विश्वास पात्र हुए अब खत्म करना है इसको खत्म करना है जो हमारा जो स्नान कर रहा था मुझे एक ने जाकर तलवार लिया हाथ में काटने लगा तो इतना बंदूक था आदमी को पकड़िया यहां से एक हाथ में फिर आदमी सामने गया उसे साथी उसे अरे ले रही है सलाह कर हाथ में पकड़ लिया यहां से यू कर दिया यू सामने क्योंकि आप चल सदर अपने भाई को कैसे मारेगा अरे तला तलवार है सही तलवार भाई को मार दिया बिजली को मार दिया भाई को क्यों मारा अच्छा सूरवीर होते ऐसे महाराज जोधपुर दरबार के ऊपर आई आफत जब मामा भरा जा दोहा क्या ना तो याद करे मुझे काम कर त्यार पर याद ही नहीं करे क्या करो तो क्या करोगे तो गए तो जोधपुर का किला देखा वाले के खाली हो गए वह ऊंची चढ़ दी चढ़िया उसे सामने पौड़ लकी वहां चढ़ दिया बारिश को यह हुए नहीं और भीतर में जाकर के बदार जदबार पर तलाए नहीं तरी बार उनको मार दिया बारिश आने लगाइए वहां कह दू कहा जो तो भाने जा था हमारा वह सब ने दौड़ करके मारी जोर से अपने माथे की तोड़ी कुमार माथा भीतर दसिया माथा दसिया भीतर मरिया हुई कुमार तोड़ दिया सूरवीर होते थे सूरवीर मरने से डरते नहीं थे तब काम करते यूं करते छोटी भी नहीं लग सकते भगवान प्राप्त तुझे आए बात करते तोड़ दिया उसको कुमार तोड़ दिया सब भाई गया चला चुक वो एक दरबार खास द्वेषी है द्वेषी मैंने दरबार के एक आदमी ने मार दिया वो मार दिया उसे क्या करता जब करता था ये मेरे को मार करके मेरी लाश नहीं ऊपर गई तेरे को मार दिया ना मार के लाश ऊपर रख मेरे और एक लग लग सबको खत्म कर दिया मजे कर दिए एकदम तो यो बातें इतिहास सुनो तो पता लगे कि राजपूत ने क्या क्या काम किया बहुत विलक्षण विलक्षण काम करिए। मंदिरों का महाराज जैसा मनुष्यमाना का उसमें सुनाया कि सती होती है, ऐसी सती जो माता करने पर भी वो मेरा पति है जो युद्ध करता है, तो जो बात करने का हम देखना चाहते हैं ऐसा तो अमुक आदमी की ऐसी बेटी है लड़की, अमुक आदमी की लड़की है, वह सूरवीर है, भाई बताई बात मेरे साथ बेटो होगा देखा उसका, फिर मैं बेटा हुआ बेटे ने गया, फिर लड़ाई हुई, लड़ाई के बीच में मत तो कटे ने बाद में विजय कर दी, मत कट गया घड़ी ही थी दिखे क्या जो सामने कहता खत्म खत्म विजय कर दी, सब सब खत्म हो गई। पास में छीला छीलो एक गांव है ये जाओ तालाब है, उसे वो जाट था एक जाट जो लड़ी हुई गई जमीन मारी है जो व्यक्ति मारी ठीक है लड़ाई हुई, लड़ाई में हमारा तो कट गए मत कटे बाद में क्या करता जो बात छीलो जमीन समझ ले ली वो जब तक नहीं पड़ेगा तब तक सब जमी जमीन होगी। तो बता जैसे काम किया आदमी ने मत तो कट गया छूर मेरा वैसे ही काटता गया चलते गए जितने दूर गया वो तब उतनी जमीन बनी। तो ऐसा आदमी काम कर सकता है, ये जो मामूली का मामूली डरे ये बात परमात्मा प्रवृत्ति करेगा कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, ये क्या करे बेचारा कार्य क्या करेगा। तो पुता ऐसी बातें मार सुन रही है बहुत विस्तृत विस्तृत अब कितनी बेटी के मारे माता दर्शिया भीतर इतनी जोर से मारी सामने सड़ा उठा सहाय कर माता दर्शिया तो माता दर्शिया पड़ी अब मर गया वो मैंने कमान तोड़ दिया। ये सूरवीर होते वो काम करते परमात्मा की प्राप्ति सूरवीर कर सकता है कार्य नहीं कर सकता। संपूर्ण त्रिलोकी मात्र का राज्य भी तुच्छ समझता है, जो कुछ नहीं समझता वो कर सकता है परमात्मा प्राप्ति। मामूली बातों से डरने वाला परमात्मा प्राप्ति कर लेगा, साधन नहीं कर सकता साधन में नहीं जा सकता वो क्या करेगा सर। ये बात करे थे ये सब इसमें कोई शंका हो तो बोलो। स्वभाव स्वभाव बदलता है आदमी का स्वभाव, पाप अत्यारे आदमी परमात्मा प्राप्त हो गए बड़े बड़े पापी भी अब इसे सूर्य आचार हो बजते मामले में भाग साधवी व समन करते समन विश्वास। अब दूसरी बात है आप फरमाते हैं कि गर्भपात पाप है, यदि कोई गर्भपात कहने के लिए बाध्य कर देवे किसी स्त्री को और वो गर्भपात करवाना ही नहीं चाहती न वो करवाती है सर्वथा मना करती है तो उसके परिवार वाले 8-10 आदमी भूखे मरने के लिए तैयार हो, हम भूखे मरेंगे तुम गर्भपात कराओ, तो उस अवस्था में भी वो चाहती तो नहीं है फिर भी क्या करे, परिवार वाले खुद ऐसे भूखे मर के करवावे उस स्त्री को क्या करना चाहिए। ऐसी बात करते नहीं है, ऐसी बात होती नहीं है हमारे समझ में, तो मर जाओ तो मर जाओ पास वाले मैं मारती नहीं हूं। ये आया विषय महाराज कौशल्या के विषय में राम जी के विषय में ये बात आई है, कहते कि राम जी वनवास चले गए कौशल्या के मेरे मेरे भेजने से चले गए तब ठीक है, मैं भेजते नहीं चले जाए मेरे को कहते उसे मैं गर्भपात करा मैं नहीं करा हूं प्रसाद प्रसाद आदि मर जाओ मैं क्यों मैं मार दूंगा, मैं मारना चाहती नहीं गई हूँ किसी का मारना मेरे चाह अभी है ही नहीं मेरे पाप नहीं करना ये विषय है स्वाद ही मैं तुम्हारा मर जाओ सूर्यता होती है। सौंप मरे तो मरे, आपने आप मरते, मैं थोड़ी मारती हूँ। मैंने कहा किसी को मारने को, आपने आप मरे मैं क्या करूँ, उसको पाप लगेगा नहीं। इनका प्रश्न बताते हैं, आपका लगेगा आप बोलो, हमको बोलो ना। हाँ। बताओ, पांच सात आदमी मरे तैयार हो जाए, हो ही नहीं सकता ये फर्जी हुई बात है, फर्जी बात है, ठीक नहीं, सच्ची बात कहो। मैं कहूँ सौ मर जाए तो मर जाऊंगा, मैं मारती हूँ क्या, मैं पाप से डरती हूँ, मैं पाप नहीं करती। सौ मर जाए, हजार मर जाए, मैं क्या करूँ, मेरे पाप लगेगा ही नहीं। पाप नहीं करना है अपने, पाप करने से, पाप न करने से तुम जीत जाओ, पाप करने से तुम मर जाओगे, तो हम क्या करें, हमारे उसमें दोष रत्ती मात्र भी नहीं है। क्या दोष आप बताओ, इतने पैसे बताओ। मैं किसी को मारना नहीं चाहती, किसी को मारने की मेरे नहीं है, मैं पाप नहीं करती, मैं पाप नहीं करती, मैं अपने पाप से मैं अपने को बचाती हूँ। मैं किसी को दूसरे को नहीं है, किसी का अनिष्ट कभी स्वप्न में भी चाहती नहीं। फिर आपसे आप मरे कोई तो मरे, हम क्या करें, उसकी नीत है ही नहीं किसी को मारने की, पाप न करने की मायत है, पाप करने के लिए मर जाए हो ही नहीं सकता, ये दस आदमी मर जाए ये फर्जी बात है, निकम ही निकम ही बात है। एक आदमी नहीं मर सकता, एक ही आदमी मरेगा कौन, गर्भपात किए बिना मर जाएंगे, मेरी दृष्टि नहीं है तो कोई बताओ, आप लोग है तो बताओ, हम मर जाएंगे, हमारी स्त्री अगर गर्भपात करेगी तो मर जाएंगे, मर जाओ मर जाओ, फर्जी बात नहीं होती, सच्ची बात बताओ। ऐसा कौन आदमी होगा जो पाप करने बिना मर जाएगा, मर जाओ मर जाओ, बिल्कुल सच्ची बात, सिद्धांत की बात है, हम पाप नहीं करते, उसको पाप लगेगा नहीं, दस आदमी मर जाए, सौ मर जाए तो पाप लगेगा नहीं, उसकी मारने किसी नियत ही नहीं है, किसी को दुख देने की नियत है ही नहीं, गर्भ नहीं गिराती किसी को मारने की नीयत है ही नहीं, और कैसे पाप लग जाएगा। ये आई है रामायण, एक रामायण में कथा आती है, वो पूरी याद नहीं है, कहोगे तुम्हारे को पाप लगेगा, पाप लगेगा कैसा, उन्होंने उदाहरण बताया है कि पाप करने वाला होगा उसको लगेगा, हमारे को कैसे लगेगा, हमारी नियत नहीं पाप करने की, कभी याद नहीं आई पूरी घटना। उन्हें कहा कौशल्या ने कहा किसने कहा है आपको याद नहीं हुआ, राम जी वनवास में जाएंगे तो ऐसे हुए, ऐसी बात आई है, अब याद नहीं आई भाई वहां आपने तो रही कोई नहीं। बताओ हाँ बात, रामायण में, रामायण में कहा जनक राज दुलारी, जनक की पुत्री अगर रह जाए तो दूसरे जी हमारे प्राण ले सकता है, मैं से हूँ हमारे रामला है, मेरा रामला का ही अंग है, क्यों स्त्री पुत्री एक ही होते हैं, तो जैसे बेटा मेरा राम है ऐसी बेटी मेरी है, जो मेरा प्राण रह जाएगा मैं नहीं रह सकता, बोलो अब इससे बड़े क्या होगा, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है महाराज। दशरथ जी के प्रति जान की जगह भाव जनक जी का नहीं था, जैसा जनक जी के प्रति भाव है ऐसा किसी के भाव, बड़ा पूज्य भाव आदरणीय भाव है, राम जी के साथ नहीं जाए जनक दुआरी रह जाए तो मेरे प्राण रह सकते हैं, मैं धर्म का पालन करती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ दशरथ मरे, कृपा बदल गया। जनक राज पुत्री रह जाने तो प्राण रह जा मेरे। अपने धर्म के पालन करने के लिए स्वाद भी तजा जाओ बदल मजो मजा मजो। हमारी मां ने किसी को इच्छा नहीं, हम पाप नहीं करेंगे। ऐसा सूर भी है परमात्मा प्राप्ति कर सकता है तो क्या करेगा बेचारा। वो कथा है बड़ी सुंदर बात है, याद नहीं आई है। अम्बरीश राजा है ना, हमारी कोई बेटी थी, अम्बरीश रे व्रत हो कि एकादशी रो कहीं नहीं देनो थी, अन्न नहीं देनो। तो बारो जवाई आयो बड़ो भूखो के मर जाऊ अगर भोजन नहीं मिलो तो बारा व्रत पालन करियो मन के देव को भली मर जाओ। वो मर गयो पद पात दी गयो व्रत परमा। मानो अम्बरीश राजा थे, एकादशी का व्रत किया, दुर्वासा ऋषि आए, वो बहुत जानते हैं, सब प्रसिद्ध थे अम्बरीश। तो उसका जमाई आया, वो कहते एकादशी का आया तो सब व्रत होता है, हम देंगे नहीं आने को, हम देंगे नहीं, अब खाओ खाओ तुम करो को तुम्हारी मर्जी से करो, हम कैसे हम देंगे एकादशी का दिन देंगे। कहते वो मर ही गया मिलान गए, मर गया तो परवाह नहीं करी, पर जी गया भाई भगवान ने जीवा दिया। पाप करने के लिए हम मर जाएंगे, तुम पाप करो, तुम मरो बोले मरो, हम क्यों करें, ये हो नहीं सकता। एक दक्षिण में एक नाथ जी किसी संतानी और बात आवे है, नामदेव जी आवे है, मैं एकादशी रो व्रत राखता देवता को एकादशी रो अन्न कही ने एक कोई परीक्षा लेव ने आयो कहीं बिणक्यो कि मैं तो लेऊ अन्न नहीं तो मर जाऊ देव तो या तो मन भोजन दे दो नहीं तो मर जाऊ दियो को नहीं मर गयो। पर संता कहो के मेरी बात पर ये मरा है तो मैं भी अब जल जाऊंगा, तो फिर वो पास थी। ऐसी कथा आती है तो उसने ये कहा कि ऋषि ऋषि थे जिनके ऋषि के हुए परशुराम जी, वहां परशुराम जी के सामने कहा कि मेरे को स्त्री को बात मांग मार दो। परशुराम जी को कहा पिता कहने से मार दिया वृक्ष को, प्रसन्न हो गए बोलो महाराज कैसे कुछ जीवा दो मालूम नहीं होगी तुम्हारा जीवा दो। कई जगह तो पाप के लिए कोई मरता हो तो मरता हूँ क्या करें, हम पापी बनेंगे तो मर जाओ बनेंगे, हम तुम्हारा अनिष्ट चाहते ही नहीं, किंचित मात्र भी तुम्हारा अनिष्ट चाहते नहीं, हमारी नियत नहीं है, चाहो जानकर मारे तो मरो क्या करे। उसमें ये बात रही है परशुराम जी ने अपनी मार अपने भाइयों को काट दिया, सुन खुश हो गए पिताजी के बहुत पैदाज मांग के सब सीधा दो महाराज, और उन्हें को मालूम नहीं हो परशुराम को मार दिया। हाँ उसी माँ गई थी जल भरने के लिए, माँ जल भरने के लिए गई थी, परशुराम जी माँ वो गई थी तो उसमें जब देखा तो गंधर्वा ने वहां स्नान किया था, तो गंधर्वा के बाल थे वो कंघी दे गई, कंघी के बाल थे तो बाल पड़े थे वो सोने के तार की तरह सुंदर, तो वो सदा पानी में जाती अपना कपड़ा ले रहे कपड़े में पोट बाल में पानी ले आती, पोट डाल करके जब भर देती। उस दिन मैंने बिचारी हुई तेल केस देखा, केस देख से मात्र से उतरी ऐसा जिसका केस है वो कितना सुंदर होगा, केवल ये बात पैदा ही मन है वहां कि वो कितना सुंदर होगा, इतनी बात उतर से फिर जल्दी बंधा कपड़े में पोट बांध दे रही पानी की, पानी बंधा नहीं पानी निकल गया, आई पीछे कोई पाप किया इसने, क्या पाप किया, केस देखा कि वो सुंदर कैसा होगा, पतिव्रता है, पतिव्रत नहीं रहा इस बार तो क्या प्रश्न मार्गदर्शो बेटों को सब मार सब मार दिया, बोले कि बलिदान मां खुश हो गए कि सब ऊंची बात हो और इनको मालूम नहीं हो कि फरसा ने मार दिया। तो जो हाथ से मार दिया उसको पाप नहीं लगा, हम मारते हैं नहीं, मां मर जाए तो हम क्या करें, ये दृष्टांत दिया मां स्वयं मार दिया तो भी पाप नहीं लगा, कैसे पाप लगेगा, ऐसे आपकी कथाएं आती। हमारी नियत ठीक रहे, हमारा विचार ठीक रहे, पाप कभी होता नहीं, हम चाहते नहीं पाप करना, किसी का न्याय करते नहीं, करना चाहते नहीं, सचिव महाराज कहते सचिव महाराज कितने पूछे थे दशरथ जी महाराज के जन गए आज पुत्री रह जाए तो मेरे पास जान के लिए दशरथ जी को हम पूछ रहे थे, परंतु मेरा धर्म पालन करना है वही श्रेष्ठ माना, अपने कर्तव्य का धर्म का पालन करना है वो सर्वश्रेष्ठ है, जो पाप नहीं लगता, जो मैं एक चोटी नहीं लग सकते वे परमात्मा प्राप्त हो जाएगी, कभी स्वप्न में भी नहीं हो पाएगा। भजन करने बैठते तब नींद आती है, और तो भजन प्रेम नहीं है, भजन प्रेम नहीं है, हमारे भी आती है, क्या करें बताओ, नींद ली होगी तो ठीक रहता है, नींद बाकी होती है नींद आती है मनी आती है, क्या करें बताओ, हाँ बताओ। मकान पैसा कुटुंब ये मेरा है, ये भाव भीतर से छूटता नहीं है कि मेरा नहीं है, तो आप इसके बिना भगवान के में मन नहीं लगेगा तो ये छूटता है नहीं, अब करें क्या, तो करो भाई जन्म मरो और क्या करो, जन्म और मरो, जन्म और मरो, जन्म और मरो, सीधा रहता है, देखो आप कोई बात बता भाई ध्यान दे तो सुना बनो, ये सब छूटेगा कि नहीं, मकान स्त्री पुत्र भाई बंधु सब छूटेगा कि नहीं छूटेगा बताओ, सब छूटेगा जरूर ही, इनमें छोड़ने में कार्य है वो भगवत प्राप्ति कैसे करेगा, कौन साथ में रहा, क्या स्त्री साथ रह सकती है, क्या पति साथ रह सकता है, क्या बेटा साथ रह सकता है, क्या धन साथ रह सकता है, क्या जमीन साथ रह सकती है, क्या रुपये साथ रह सकते हैं, कौन सी चीज आपके साथ रह सकती है, कोई चीज साथ नहीं रहेगी, जो साथ में नहीं रहने वाली चीज नहीं रहेगी आप छोड़ दो काम हो जाएगा, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तबे अब हीते मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते, अंत ही तो ही तजेंगे तेरे को सब त्याग कर देंगे, तू अवश्य त्याग कर दे, सब त्याग कर देंगे, साथ कौन रहेगा आप बताओ, इतने बैठे बताओ साथ हमारे कौन रहेगा, भाई रहेगा, बंधु रहेगा, स्त्री रहेगी, पुत्र रहेगा, धन रहेगा, कोई साथ रहेगा, जो रहेगा ही नहीं उसे त्यागने में कायद है तो उसको परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो जाएगी, आप जरा सोचो, वो तो आप बोलो, सब छूटने वाला है, इनमें अपनापन कैसे है, ये घड़ी छूटेगी, अब इतना बड़ा मत कैसे रहेगा, किसी चीज में भी सिवाय भगवान के कोई चीज आपके साथ रहने वाली है नहीं, जो साथ रहने वाली है ही नहीं उसको नहीं सोच सकते तो आप परमात्मा की कैसे घर बोले बताओ, कोई साथ रहने वाली है चीज बताओ, कोई चीज रहने वाली बताओ, बताओ अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू ते अब हीते मन पसते हो प्राणी अवसर बीते अंत ही तो ही तजेंगे पामर तेरे को छोड़ देंगे सभी तो सब तेरे को छोड़ दो तू बड़ी सुन ले साधु विचार कर भले समझ या दीवी जगत को उठ पीछे देखी बिगड़ती पहली बैठा उठ साधु समझ कर बधी समझ गया संत है जो बड़ा समझ गया एक दिन सब छूटेगा तो एक दिन सब छूटेगा पहले बेचार सब छूटेगा ही छूटेगा ही तो छूटे उनको छोड़ने में क्या बात है क्या रख सकते हो आप इधर बैठा बताओ क्या रख लोगे माँ बाप को रख लोगे भाइयों को रख लोगे धन रख लोगे जमीन रख लोगे घर रख लोगे क्या रख लोगे ये बात सुनी अंत सब छूटेगा ही तो पहले ही छोड़ लो निहाल हो जाओगे अरे सब छूटेगा सब छूटेगा सब छूटेगा कौन चीज आपके साथ रहेगी बताओ सब छूटने वाला है छूटने वाला भी नहीं छोड़ते परमानंद रावती होगी कैसे समझाएगी साधु विचार कर भले समझ लिया दीवी जगत को पूछ पीछे देगी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ रही बस बिगड़ी अंत में सब छोड़ेंगे तो पहले ही छोड़वा अंत में छोड़ेंगे जरूर तो भले समझ जाने सीधी सीधी बात है अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न ते अब ही ते मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते सब छोड़ दे कोई साथ में रहने वाला नहीं है तो साथ में रहने वाला है ही नहीं तो वे छोड़ेंगे अंत में तो अपने आप छोड़ दो साधु विचार कर भली समझ लिया दिव्य जगत को कूट पीछे देगी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ पहले ठीक है जयराम जी अन्न छोड़ेंगे क्या बात लगी बताओ अंत ही तो ही तजेंगे पामर सब सुनेंगे कोई साथ नहीं रहेगा तो पहले भी विचार करी अब क्या जो रहेगा सीधी सारी बात है अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न से अब ही थे मन बसते हो सजनो सुनो कान दे करके आपके साथ रहने वाली क्या वस्तु है बताओ साथ में शरीर रहेगा स्त्री रहेगी पुत्र रहेगा धन रहेगा घर रहेगा जमीन रहेगी जात रहेगी आपके साथ क्या रहने वाला है कहने वाला है ही नहीं उसको छोड़ना क्या बड़ी बात है सीधी बात है ये तो सब आप सबके समझी हुई बात है कोई भी बंधन में लगा है तो वो किस रूप में आकर के अटकेगा कोई रहने वाला नहीं साथ में एक भगवान रहने वाला है वो सभी वो कभी चलेगा और कोई साथ रहेगा नहीं सीधी बात है आप में से कोई भी मरेगा तो साथ में स्त्री मरेगी पुत्र मरेगा भाई कौन मरेगा बताओ तो मरने से ही रद्द है क्या भगवान की प्राप्ति मरने में आपकी लज्जा नहीं आती शर्म नहीं आती ना लोग रोएंगे स्त्री विधवा हो जाएगी आपको चिंता नहीं आती तो मरने से रद्द है भगवान की प्राप्ति मरते लज्जा नहीं आती शर्म ना आएगी आपको मरते चिंता करने के लिए स्त्री विधवा हो जाएगी विधवा हो जाओ मर जाओ तो क्या मरे बस हम जी जाएंगे जो मौत आने पर भी किसी की परवाह नहीं होती तो मौत के लिए परवाह नहीं होती परमात्मा की प्राप्ति के लिए परवाह होगी क्या मौत से ही रहती है परमात्मा तो जबरदस्ती आओ मौत तो जबरदस्ती आवे तो जबरदस्ती आशीष जरूर आशीष जरूर मरोगा तो उनसे रद्दी है क्या त्याग दो। मैंने उत्तर गए थे उसी कर जबरदस्ती छूटेगी तो जानकर छोड़ो नहीं पहले इज्जत ऐसा क्यों बेइज्जती करो क्यों बेइज्जती कराओ मुफ्त में अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू से अभी थे अंत में सब छूटेगा कोई साधन है नहीं। अखबार में बात आई थी पांच सात संत थे भाई लापे से बातें कर रहे थे कहते छोड़ सकता क्यों कह छोड़ सकता हूं तो जाकर के अपने स्त्री को माई कहते माई लाओ भिक्षा दे बाबे बस संदी भिक्षा दे संदी माई कह दिया माई लाओ भिक्षा माई एक भाई बहन ने कूड़ी कूड़ी गए व्यापार में थे बहन भाई जो बहन शब्द बहन भाई भाई ने बताया तो हो जा गए जो अपनी स्त्री ने ओढ़ना ले उठा दिया ले तेरे ओढ़ ओढ़ा तू बहन है चले शब्द हो गया अभी अभी अभी नहीं बात है और तू बहन है बस ओढ़ उठा दी अरे भाई बैठा ना तो कूड़ी कूड़ी के मैं देखा है अपने तू बैठ ये तो आदमी नहीं बात है इस वास्ते भाई शूरवीर हो कोई जाते कुछ त्याजी वस्तु है जैसे आप किस वो रखोगे बताओ आप मरने पर किस वो साथ में रखोगे तो मरते ही मरते हुए भगवान रद्दी है क्या आप विचार करो भगवान प्राप्त यही कर सकते हैं चलता है तो वो चाहता तो नहीं कोई कीड़ा मकोड़ा मरे फिर भी कहीं मर जाते हैं उसका पाप लगता है क्या थोड़ा थोड़ा लगता निगाह नहीं रखा ये दोष लगता है निगाह रखनी चाहिए खूब ख्याल धारे करते हुए मैं तो मौत का पाप नहीं करता आपकी नियत कहां तक है आपकी पूरी नीयत ठीक है फिर ऐसे नाहंक तो भाव बुद्धि ऐसे न लिप्यते हत्वा पैसे मान लो का नींदा निबद्ध थे संपूर्ण लोग को मारे तो पाप नहीं लगता गीता में यार ऐसे नाहंक तो भाव सत्रवा है सत्रवा नाहंक तो भाव ऐसे संसार में कोई अपराध नहीं है अपना है ही नहीं सब अलग होने वाले हैं कोई अपराध नहीं मानस है आज्ञा शास्त्र तभी साधु होते तो साधु कैसे हो गए बच्चा रो गए बालक रो गए कैसे हो गए ये न्याय नहीं है कि बालक रो गए स्त्री भी रो गए भजन करो भाई भाई भजन करो और भजन करो युधिष्ठिर महाराज ने महाभारत में कथा है महाभारत में कथा है युधिष्ठिर ने कहा कि हम भजन करेंगे अर्जुन ने तो पहले कह दिया तो भगवान ने समाधान कर दिया युधिष्ठिर ने पीछे कहा राजा बन गए क्या भाई हम रात दिखाए हम वजन करेंगे। तो द्रौपदी ने कहा, उन्होंने कहा तो हम कौन सा वादा देते हैं, हम आपके क्या वादा देते हैं, वो वादा बताओ, हम वादा नहीं देंगे, यही वजन करो, कौन मना कर, नहीं गए। फिर ये माँ बाप कथा है, हमारे को छोड़ने से कोई मुक्ति होती है तो हम आपकी वादा नहीं देते, आप भजन करो कुछ करो, हम ऐसे ही करते रहो आप, और वादा कोई है तो बताओ, किसी तरह से किसी से वादा नहीं रहे, क्या बता हुए? नहीं हुए दूसरे साथ नहीं हुए। आत्मा अपना कल्याण करे कोई बात नहीं है। आजकल के जमाने में भी ऐसे कई आदमी आपको मिल सकते हैं, छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया, भाई को छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, परमात्मा प्राप्ति करे। होते हैं ऐसे, भगवान की प्राप्ति के लिए कोई संकोच नहीं है, सबको त्याग कर दो दोष नहीं लगता। क्या कह चुके हैं, तो किसी की रोटी भी खाओगे, किसी घर में भी रहोगे, किसी के रहोगे, आप और हम हैं, ये भी कहीं ना कहीं रहेंगे ही, इनको छोड़कर जाएंगे कहाँ रहेंगे नहीं, तो फिर ये क्या बुरे हैं, यही बैठे हुए इन्होंने क्या अपराध किया, कहीं ना कहीं तो रहना ही पड़ेगा, कहीं रोटी भी खाओगे, जल भी पियोगे, कहीं मकान में ही रहोगे, तो इसी बैठे हो क्या है? अपना मोह है भाई, वो ही बाद में मरा है। एक अच्छे साधु धनी स्वामी है, गीता प्रेस में रामायण कथा करने आए थे पंडित, वो पंडित कहते थे हमारे पिताजी है वो दंडी स्वामी है, छोरा छोरी आते बड़ा प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, अब क्या मतलब है? एक एक साधु थे जो ऋषिकेश में रहते थे, कुंभ मेला जो स्त्री आ गई, कुंभ मेले में स्त्री भी आ गई, तो स्त्री को देखकर तुम कब कैसी, तो मेरे को पहचान दे अभी, अब साधु है, यही नहीं था, देखो नहीं, देखना छोड़ दिया, स्त्री को देख नहीं रही, स्त्री ने कहा मेरे को पहचानते हो, साधु है वो। तुलसीदास जी महाराज की बात आई, तुलसीदास जी महाराज के पास में खड़िया था, खड़िया खड़े में कहीं बोल लिया, कहीं मन जुड़ी खड़ी होता लटकता है, स्त्री बैठने के स्त्री देगा इतनी आप चीजें रखते हो, मैं एक रह अधिकार से आपका छोड़ दिया, खड़े ही छोड़ दिया। एक मैं ही साथ पड़ी रहती, क्या वादा क्या है, मैं कोई आपके वादा करती हूँ, कोई आपके बात बिगड़ करती हूँ तो बताओ, तो मेरा क्या दोष है, इतनी पोटियां रखो, अरे मैं यही बैठ रहती। संतों की बातें आती है भाई, ये तो अपनी कायरता उसमें अपनी परीक्षा होती है, कब कितने पानी में कैसे है, कितने त्यागी है, तुच्छ तुच्छ चीज छोड़ नहीं सकते, क्या परमात्मा प्राप्ति करेंगे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। और कोई बात पूछो समय हो गया, 4 बज गए। सुनाओ महाराज।